ہو جائے گی یا نہیں یمین ہو جائے گا. محمد ابن حسن کہتے ہیں یہ اظہار ہے. ابن امام نے لکھا ہے ظہار ہونا یوں بغی پورن ظہار. اور اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے اختلاف نقل کیا ابن حناف سے, ابن امام کو اس کا پتہ نہیں تھا. یہ سارا اختلاف امام خطابی نے شرح داؤد میں نقل کیا اور وہیں سے وہ کے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا. علامہ عینی امام سے بہت زیادہ کثیر العلم ہے, لیکن تقریر مہذب ابن امام زیادہ. اصل میں امام نے ایک ہی کتاب لکھی وہ پوری نہیں تھی, اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے ہمارا شروع سے کتب خانہ بھر دیا. شرح بخاری کتنی لمبی چوڑی, شرح ہدایہ کتنی لمبی چوڑی ہے, شرح تحاوی کتنی لمبی چوڑی ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری شروح لکھی. بہت ساری اور کتابت کے غالباً قوم چار ماہ میں طنز کی شرح لکھی ہے. آدمی قوم چار ماہ میں تو طنز سمجھے گا ہی نہیں, اور انہوں نے اس کی شرح لکھ ڈالی. اس کے بعد یہ سنت ابن وقال نے لکھا ہے کہ بخاری نے ان لوگوں پر رخ کیا جو اپنی بیوی کو یا اس کی کہنی کو مکروہ سمجھتے ہیں, اور یہ حضور نے جو نقیر کی ہے اب تمنا حدینی کی حدیث ہے, تو اس لیے کہ آدمی لب مشکل سے استعمال کرے, اور حضرت ابراہیم کے قصے سے کوئی مار نہیں ہوتا. انہوں نے تو مجبوری میں کہا ہمارے نزدیک پہلی سوال کیا نے بخاری کہتے ہیں کہ اگر اقرار کی حالت میں کوئی خاضی رکھتی کہتا ہے جیسے ابراہیم کا, پھر تو کوئی کراہت نہیں, اور اگر بلا اقرار کہتا ہے تو یہ مقروض ہے, جیسا کہ داؤد کی حدیث سے معلوم ہوتا چلی. حاضری ہو چکی بیل تو بیل چل رس تو پڑتا نہیں, اتنی زور سے کیا نکالتا, گلی میں کیا تیل لگا ہوا ہے, تو بانس لگا ہے یا مشین لگی ہے, کہتے ہی ہے مشین فٹ ہے. چلیے تقریر کرے گا تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اپنے اندر سے ایک لاؤڈ اسپیکر نکال کے بولنا شروع کر دیے ہیں. چلیے باب تلاقی کے لیے اخلاق اور قرآن سکرانے میں مجرم عام رہیما کیا پڑھتا ہے, وہ آپ نہیں ہوں وہ آپ رہیما اسی کے سمجھ میں آئے پڑھ لیا تھا. باب طلاق فل اغلاق, ابو داؤد وغیرہ میں حدیث لا طلاق فی اغلاق, اغلاق میں طلاق میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اغلاق اور اس جیسے امور کا یہاں تذکرہ فرمایا. اغلاق کی تفسیر علماء کے پانچ چھ اقوال, نمبر ایک مصروف امام شافعی احمد داؤد قاضی اسماعیل مالکی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے غزل مراد. علامہ فارسی نے مجموع الغرائب میں اس پر یہ اعتراض کیا کہ پھر تو اس دنیا میں کسی کا طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو لوگ طلاق دیتی ہیں اس سے اس کی حالت میں عام طور سے دیتی ہیں. اس کے جواب کی طرف اشارہ آ رہا ہے. نمبر دو, الفاسی، ابو حاتم رازی، ابو محمد ابن قتیبہ کہتے ہیں اس سے مراد اکراہ ہے. نمبر تین، بعض نے کہا اس کے معنی جنون، مدلزین نے اس تفسیر کو بعید قرار دیا. نمبر چار، بات کہتے ہیں اس سے مراد ان طلقات سے منع کرنا ہے، یعنی تین طلاق واقع کرنا مراد ہے. نمبر پانچ، شیخ الاسلام نے تنمیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہر وہ صورت مراد جس سے انسان پر دروازہ بند ہو جائے اپنی ایمان لینے. طلاق غصبان، غصے کی حالت میں اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو جمہور علماء کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گا مطلق. یہی امام احمد کی ایک روایت، امام احمد کی روایتیں اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں طلاق واقع نہ ہوگا اس لیے کہ حدیث میں ہے لا طلاق فی الاغلاق. امام ابو داؤد نے اس پر طلاق لا غیظ کو ترجمہ منعقد کیا. شیخ الاسلام نے تہمیہ اور ان کے اتباع، شیخ الاسلام نے تہمیہ اور ان کے اتباع میں علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ غضب کی تین حالتیں، نمبر ایک، انسان پر غلط اور غضب کا ایسا غلبہ ہو کہ ہوش و حواس ختم ہو جائیں، ایسا انسان جنون کی حل میں داخل ہے اور اس کا تل اس کی طلاق واقع نہ، اس کا طلاق واقع نہ ہوگا. اور دوسری حالت یہ کہ غضب کے ابتدائی حالات میں آدمی اپنے اوپر قابو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صورت میں بل اتفاق واقع ہو جائے گا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ انسان پر غضب کا غلبہ ہو جائے لیکن اس کے ہوش و خرد برقرار نہیں، مگر اس کو طلاق دینے کے بعد نہیں ہو کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی رائے کہ اس حالت میں طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ محل نظر، اس وقت کی طلاق، اس وقت کا طلاق محل نظر ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہونا چاہیے لیکن صاحب الغایت الحنبلیہ اس وقت کی طلاق کے قائل ہیں اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. جو آدمی ہوش و حواس رکھتا ہے، محض غلط غضب غالب ہے تو یقیناً اس نے جو کچھ کہا اپنے ارادے سے کہا ہے، اس لیے طلاق پڑ جائے گا. اور دوسری تاریخ اقرار، مکرم کی اگر طلاق دیتا ہے تو حنفیہ کے نزدیک اور شاعری سوری کے مواقع ہو جائے گا اور عینی ثلاثہ کے مواقع نہیں ہوگا، انہیں امام بخاری کی رائے. تیس کی تفسیر تھی ایقاؤ طلقات الثلاث، اگر کسی نے تین طلاق دی ہے تو ایسی صورت میں تین مظاہر تین، باشیہ اور بعض ظاہریہ کہتی ہیں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگا. اور امیر مدینہ ادا داؤد سے منقول ہے ایک واقع ہوگا اور جمہور علماء کہتے ہیں تین واقع ہو جائے گا. اور اگر جنون کی حالت میں کوئی طلاق دیتا ہے تو بھی اتفاق اس کا کوئی اعتبار نہیں. وسکران, سکران شراب سے مست, اگر کوئی مستی کے عالم میں طلاق دے تو امام مالک ابو حنیفہ فرماتے ہیں واقع ہو جائے گا. یہی شافعی کا سب قول احمد کی ایک روایت ہے. امام احمد اپنی آخری قول میں اور امام شافعی ایک قول میں فرماتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگا. اسی کو تہامی ترقی وغیرہ نے اختیار کیا ہے. امام احمد نے ایک روایت میں اس سے توقف فرمایا ہے. والمجنون وامره ما والغلط والنسيان, یعنی اس غلطی یا نسیان کی حالت میں طلاق کا حکم, غالب و ناسی کا طلاق ائمہ ثلاثہ کی دعا نہ ہوگا, حنفیہ واقع ہو جائے گا. والشرک, یعنی غلطی اور نسیان سے شرک کر, اگر غلطی اور نسیان سے کسی سے کلمہ شرک نکل جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبت کو لا کر بہت لطیف طریقے پر تمام لوگوں پر رد کیا جو کہتے ہیں غالباً نسی کا طلاق واقع ہو جائے گا. فرماتے ہیں طلاق کا معاملہ تو احرن ہے اور شرک کا معاملہ اشد ہے. جب غلطی اور نسیان کی صورت میں شرک مؤثر نہیں تو طلاق کیا مؤثر ہوگا. وغیرہ کے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الاعمال والبنون, حضور کا ارشاد اعمال کا دار اندر نیت پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے یہ کلمہ بہت سے احکام پر مشتمل ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم عاقل مختار عامل ذاکر پر متوجہ ہوتا ہے, کیونکہ جو عاقل نہیں جو مختار نہیں ہے اس کی نیت نہیں ہوتی ہے. یہ حال غالب سے وصل الشعبي الى الاقوام الثانيه وقتنا وما لا يزيد من ادراك الموسوس. اگر کوئی وسوسے والا ہو تو اس کا ادراک جائے, یعنی کسی کو وسوسہ لاحق ہوتا ہے, تن میں نے کیا کر دیا, تن میں نے کیا کیا. مالا رجوع سے غالب نے اشارہ کیا ہے کہ اس کے حال کو دیکھا جائے گا. اگر وہ سابس مغلوب ہے تو اعتبار میں, اور اگر مغلوب نہیں ہے تو اس کے اعتبار میں نے ایک شخص کو دیکھا, ان کے سب بیٹے مر گئے تھے, ان کے دماغ کینسر ہو گیا, مجنونوں کی طرح رہتے تھے, پھیلے پتھر پھیلنا توڑنا, لیکن دودھ بیچتے تھے اور قیمت وصول کرنے میں پکے ماہر تھے, ایک پیسہ بھی بھولتے نہیں. میں ان کے گاؤں گیا, جب واپس ہوا تو وہ لاٹھی لے کے میرے ساتھ چلے, مجھ کو بڑا لگائی مارے. ایک آدمی مجھے سائیکل سے پہنچانے آ رہا تھا اور انہوں نے وہی سائیکل روک دی. روکو میں کر دیکھا, اب یہ مارے گا بڈھا تو ہے, روک لی سائیکل اور چپ. اس نے 3 روپے نکالے, کہنے لگا یہ مولانا صاحب کی ہیں, یہ مولانا صاحب کی ہیں, انہوں نے ڈر کے مارے لے لیے کہ کہیں مارے نا. اس کے بعد وہ لوٹ گئے اور بہت دور تک نکلے اپنے گاؤں سے, غالباً 1.5 کلو میٹر. چودھیا صاحب اب رستے میں پریشان, یہ آدمی معذور ہے, اس کا حدیہ جائز ہوا کہ جو آدمی لے جا رہے تھے وہ گاؤں ہی کہتے. انہوں نے کہا جی یہ ویسے معقول معاملے میں بالکل عاقل ہیں، کسی کے پاس اتنا پیسہ چھوڑ کے چھاڑتے نہیں ہیں کہ آپ ان کا ہدیہ دے دیں، یہی شخص ہونا نہ کریں پتہ تو اولاد مرنے کو ایسا دماغ پر ایسا بتاتے تھے لوگوں کو گلستان بہت یاد شاہ یاد اللہ کی شان اولاد مر جانے سے کیا ہو. پر اس کے اقرار سے کوئی اثر نہیں ہوا. چلیے مکمل رتن آئنا سمیلا شراب سے مست سکران کے قول غلام کا کوئی دیوار نہیں، اسی لیے شاعر نہیں حلف ملا بھی جو بھی کہنا پڑنا ہوگا نہیں کہ اور نہیں اس طرح سے اب تک تو سکران تھا آپ نے شکران بنا تراکرانی طلاق پر شکر. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی طلاق مشروط دیتا تو کیا ہر حال میں شرط معتبر ہے یا بعض وقت معتبر ہے؟ بعض وقت جمہور علماء فرماتے ہیں بعض معتبر کیا شرط مقدم ہو یا مؤخر ہو. قاضی شریح کہتے تھے اگر شرط مقدم ہے تو معتبر اور اگر مؤخر ہے تو معتبر نہیں. لیکن ابراہیم نخعی نے ان کی تردید کی اور فرما ابھی شریح شریح کو کیا پتا، مطلب یہ کہ جو شخص تاجر کرتا ہے شرط کو پہلے بھی کل کرے یا بعد میں، اس کی نیت تاجر شرط کی ہوتی ہے، اس لیے جب شرط پائی جائے گی جب طلاق اثر انداز ہو جائے گا اس سے پہلے جو کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے. معلوم و طلاق نیت کے اعتبار اگر نیت کے اعتبار نہ ہوتا تو کلمہ شرط ہو کہ کوئی معنی نہیں ہوتا. چلیے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور شرط لگائی خرج گھر سے باہر نکلی، اگر تمہیں فرما اگر نکلے گی تو طلاق کروا. معلوم و شرط کے اعتبار چلی آیا اس کی کوئی کھیل خاص کر آج ہوئی ہے عام چل کسی نے اپنی سے تیرین دیتے ہوئے ضرورت کی اس کی نیت کے دوران اگر طلاق کی نیت سے ہوئے طلاق ہوئے گا اور نہیں چلے کہتے ہیں. اور ہر قوم کی طلاق اس کی زبان میں ہے، یاد ہے جس کی زبان میں جو الفاظ طلاق کے لیے استعمال کیے ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا. یہ مسئلہ مجمع علیہ خاص ہے. قتادہ کہتی ہوں پھر کسی آدمی نے انت تاریخ میں سلاسن کہہ دیا تو ہر طور پر ایک بار وتی کر سکتا ہے، ان کی ہو سکتا ہے وتی کے بعد حاملہ ہوئی. اگر ہم ظاہر ہو گیا تو بائنا ہو جائے گی، یہی جمہور علماء کی صورت ہے. تو ظاہر یہ کہ اتنی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. یعنی اگر کوئی بیوی سے کہتا ہے لڑکی دے دے کے یا اپنے گھر والوں کے پاس اس مسکنیت کے اعتبار میں تو اس کا مقصد طلاق ہے, طلاق ہو اور نہ نہیں, اس لیے کہ بعد وقت مقصد یہ ہوتا ہے اس وقت یہاں رہنے کے بجائے اپنی میں کے چلی جاؤں چلی بلاکری طلاق حاجت سے ہوتا ہے. میرا اوزار ہے کہ نہ صرف حاجت وغیرہ کہ کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے, اسی طرح سے اقراح میں کوئی حاجت نہیں ہوتی, وزن میں حاجت نہیں جا رہی, طلاقوں کا اعتبار نہیں ہوا چلی. اتاب وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی, اس لیے سنم کے لیے اگر کوئی آزاد کرتا ہے تو اس کے اعتبار میں انبیاء کہتی ہیں اتاق اس سنم کے من جائے گی, لیکن اتاق ایسا عمل ہے جس کا اثر ہر حال گزار ہوگا. اگر کوئی آدمی آزاد کرے گا غلام آزاد ہو جائے گا, اور گناہ آزاد کرنے والا اپنی بدنیتی کی وجہ سے گنہگار ہو جائے. کوئی کہتا ہے کہ میری بیوی نے پوچھا جائے کہ کیا نہیں طلاق کے نیم پہ ہوگا اور نہ نہیں چلے. دلی نے رتمر سے کہا تھا یہ قول محبوب امام عبد الرزاق ابو داؤد امام احمد نے روایت کیا موقوف اور امام ابو داؤد نسائی نے اس کو مرفون بھی روایت کیا, اس کی تصدیق کرتے ہیں, لیکن امام نسائی رحمت اللہ نے موقوف پورا جن قرار دیا ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عورت کے رجم کا حکم دے دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ معلوم اور فرمایا ہمارے کا اندر قلم رفیع خلاف کے مجموعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کو واپس دے دیا. انس سبھی ہفتہ یہ دیکھا بچے کا طلاق امام بھی ہمارے شاپی کی رواج میں فرما کے نابالغ کے بھی طلاق کا اعتبار نہیں, مالک کے روایت میں کہتی ہیں اگر قریب البلوغ ہو تو اس کا طلاق واپس ہو جائے گا, اور امام احمد رحمت اللہ علیہ اکثر روایات میں فرماتی ہیں اگر معلوم ہو, اگر بچے کو معلوم ہو کہ طلاق سے بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا طلاق پڑ جائے گا. وقال علی وکل طلاق جائز الا طلاق المعقوق, فرماتی ہر طلاق جائز صرف معقوق کا طلاق مستثنا, معقوق وہ شخص کہلاتا ہے من یفیق مرتن و یجن اخرى, کبھی اس کو جنون ہو جاتا کبھی اس کو عافیت. نمنگت فرماتے ہیں مجموعی معقول کا طلاق غیر معتبر ہے, اسی طرح اگر کوئی سوئے سوئے طلاق ہے تو اس کے کوئی اعتبار نہیں, سو رہا ہے شٹا شٹ بول رہا ہے سکت کے آپ کے اعتبار شہری. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حضرت رسول الله ابراهيم قال حضرت شام قال حضرت قتاده بن زراره بن عمر بن هريره رضي الله تعالى عنه ہمارے ساتھ تھے تو کئی کئی پارے پڑ جاتے ہیں, چھوٹے سے تھے ان کے نانا نے بہت ان پر زور لگایا, وہ ہر وقت قرآن پڑھتے تھے, اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ سوتے تو وہ ان دنوں پہ چلتا ہے، جب چلتا تو ان کی والدہ سنتی، والدہ یہاں پہ تھی، صبح کو پھر بتاتی ہیں اتنے بارے کو، یہ سعادت کی بات ہے۔ سوچ سے پڑھنے کا ثواب ملتا، کتنا خزانہ انہوں نے جمع کر لیا تو ملے گا ان شاء اللہ، اللہ کریں بہت بڑے پرتاثیر انسان تھے۔ بچپن کا ہمارا ساتھ پرکاش ہے، تھوڑے دن کے بعد اتنے ہوں گے کہاں میں پڑھا، ہم تو غریب آدمی تھے کہیں نہیں جا سکتے، سن دیا چلے گئے کیچڑ پانی میں، یا پارٹی کی طرح سے پڑھوا دیا آدمی بھی سو سو کم سے کم پانچ بار جو اڑا ہی دیتا ہوگا، کیا یعنی پانچ بارہ جتنی دیر میں پڑھتی ہیں اتنی دیر خراٹے بھرتا ہوگا، آئی خراٹا کل دفعہ آخرت وقت تلاوات پکان نہا وقات موقع تلاوات خراٹ حاضر رجل کل ہو کرا ہے، وہاں سے اللہ کتنا خوش ہو رہا، بیل کا بیل چلیے خوش کا ہے، کبھی پڑھتا ہے کہ نہیں کتنا نہ پڑھتا ہوگا، ذرا تھوڑا بہت ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، پہلے تو جوان تھے تو پڑھتے تھے، اب تو بچے دماغ ہم رات بچے کتنا پریشان ہوتا ہے، بار تو بس باہر پڑا گرمی تھی ڈر سا لگا کہ بھائی ہوا نہیں جائے اندر چلے، بس پتا نہیں سب حصہ جاتے ہیں، اگر کوئی دن میں طلاق دیتا ہے تقاضا فرماتے ہیں اس دن کے اندر دیے ہوئے طلاق کو کوئی اعتبار نہیں، مفارقت بین زوجین پر ہونے لگا اور وہ یہ ہے کہ عورت کچھ مال دے کر خاوند سے اپنی حضور خلاف کی قرار دے. بعض خلاؤں کی رائے ہے کہ خلاؤں بھی بدن میں خامس دل اور نزع ظاہری و معنوی میں فرق کرنے کے لیے کتھا اور ذمہ کا فرق کیا گیا. نزع ثوب کے لیے قلم لکھتی خامس پر آئے گا اور تقریب خاص بین زوجین کے لیے قلم کھائے گا. یہ بات حافظ نے حضرت حیران کی لیکن اس کے لیے تخصیص کی ضرورت ہم نے بہت ذکر کیا وہی امام ابو منصور اظہری نے ترجیح ضرورت نہیں تھا. اصطلاح شریعت میں کل رہے جیسا کہ میں نے بتایا عورت مال مل اپنے آپ کو خاوند کے حوالے حق سے آزاد کرانے خلر کی مشروعیت قرآن حدیث سے ہے. البتہ اس مسئلے میں اختلاف اس کی مشروعیت باقی ہے. جمہور کو قائل بدر مزنی کہتے ہیں خدا کی عادت وہیں ارتوس کی گالا زوجی مکان زوج سے منسوخ ہے. حسن جس نے اپنی سیرین کہتے ہیں صرف اسی وقت خدا کی ابن سیرین اور قلاوہ کہتے ہیں صرف اسی وقت خدا کی گنجائش جو تھی آدمی اپنی بیوی کے اوپر کسی شخص کو دیکھتے ہیں. جمہور علماء ہر حال اجازت دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اللہ خدا جان قیمت بدل کے ہی فرماتے ہیں اور ان سے بات والے محمد عثمان علی سے کفائے تھے اور نہ قضاوا اس وقت معتبر ہوتا جو تاریخ ہوتی اور جمع ممکن ہوتی اور یہاں تاریخ بھی نہیں اور جمع بھی ممکن ہو. اس لیے دعوے میں غیر پھر اس کے بعد امام بخاری نے کیفت طلاق نہ کر یہ اشارہ کیا کہ آیا میں خدا سے طلاق ہو جائے گا یا مستقل طلاق دینا پڑے گا. اگر خدا طلاق قولی اور طلاق منوی سے خالی ہو یعنی نہ زبان سے لفظ طلاق ذکر کیا جائے اور نہ اس کی نیت کی جائے پھر خلا کا نام آئے تو اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا کیا اثر مرتب ہوگا. اور یہ امام شافی کے تین اقوال ہیں. امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اکثر کتابوں میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ خلا طلاق اور یہ جمہور علماء کا مسلک اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس عورت کا ایک طلاق کم جائے گا. اگر اسی سے دوبارہ نکاح تو خاوند کو صرف دو طلاقوں کا حق اس رہے گا. اور نمبر دو یہ اسے فخر واقع ہو جائے گا. یہی امام احمد کے مشہور قول. نمبر تین امام شافعی رحم اللہ تعالی ایک روایت فرماتے ہیں خلا کے طور پر واقع نہیں ہوگی. یہی امام شافعی کتاب میں لکھتا اور محمد بن نصر مروزی کہتے ہیں یہ امام شافعی کا آخری قول ہے، علامہ تقی الدین سیوطی نے اسی کو قول قرار دیا. میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری لفظ کلر سے طلاق واقع نہیں ہوگا، بلکہ اس پر طلاق کی تصریح کرنا ہوگی اور اس کی دلیل و حدیث جن سے اس بات میں درج فرمائی. پھر جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ کلر سے طلاق پڑ جائے گا، انہیں اختلاف کی کہ آیا طلاق بائن ہوگا یا طلاق رجعی. امام ابو حنیفہ مالک اور امام شافعی قول میں احمد روایت طلاق بائن کے قائل ہیں، اور ظاہری طلاق رجعی کے قائل ہیں. حاکم کے بغیر خدا نہیں ہوگا. عثمان اگر خدا کے وقت قاضی بھی کہتا ہے کہ عورت کی سارا مال لے لوں گا سوائے اس کے سر کی چوٹی کے، تو اس کو حق ملتا ہے. یہی مال شافعی کو مسلط ہے. امام بھی صاف فرماتے ہیں جتنا ہوا اس سے زیادہ نہیں. امام ابو حنیفہ انتظار دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے زیادتی مقبول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ زیادتی طیب بات ہے. علماء ناس کہتے ہیں قرأت اس وقت جو مشہور مرد کی طرف سے، اور طیب بات ہونا اس وقت جو مشہور عورت کی طرف سے پایا جائے. وقالتا اتنے لا یقافا لا یتبع قلود اللہ فی مقتل ذلك لواحد من امان الطائر فی نشدت والصحبت وحم یکن قوات فائلا تکل حتا تقول لا اتتل لکا من جنابت. یعنی خدا کی اجازت اس وقت ہے جب ما بین سے ہو گئے حالات خراب ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ناگوار ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت یہ کہے کہ میں تیرے بستر پر نہیں آ سکتی، تیرے نیچے نہیں بیٹھ سکتی. یہ طاؤس کا مسئلہ تھا. عبداللہ بن طاؤس کہتے ہیں وہ نے ابن قول سے کہا، انہوں نے حضرت حسن بصری پر طنز کیا. یہ کہتے تھے کہ خلا اس وقت کیا جائے جب عورت قارون کے پاس بیٹھنے سے انکار کر دے. حسن مصری نے بظاہر بطور مثال کے کہا، مشہور کی سخت پر بیان فرمائے کہ ایسا ہے آپ دوا کھا لیجیے تاکہ آپ کو نیند کم آیا کرے، اس وقت وضو فرما لیجیے، آپ کی لوگ زیارت بھی کریں گے اٹھ جائیں گے، اور دوا کھائی تو کیا آپ کو نیند کم آئے. تربیت داخل ہے آپ دونوں بات کے لیے ایک نیا پیسہ نہیں ملتا. اتنی خراب چائے کڑوی بالکل، جتنی کڑوی آپ اتنی کڑوی چائے. بچوں میں کیا مجبوری پیتا ہوں، صحیح رات دس نہیں پینا چاہیے تھا، ان لوگ میری بیماری میں پوری کو ابن قال حدثنا زهر بن جميل قال حدثنا ابو حفص الثقفي قال حدثنا خالد بن سهيل قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن امرأة ثابت بن زيد اتت النبي صلى الله عليه وسلم لڑائی سانس کی ہے کم بار عجیب سے تو ہے اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ثابت بن زيد ما عاقب عليه في مرض ولا دين ولكن يكره الكفر من الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردينا عليه حديثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحديث ولا يقبل الحديث قال قال آپ نے فرمایا اور یہ قال قال ہم کیا اس کی تعویل کرتی کرتی ہوں کرتی ہوں طلاق الحمال تھا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم آپ کو اس کو مسئلہ کھلا کر اس کو لال نہیں عبد اللہ لہٰذا اسی طرح سے ان کو ہوا آپ کی دنیا کی کہتی ہے نہیں تو دین تو عبد اللہ ہونے کے آپ کی بجنی کہتی کوئی علم نہیں ہے عبداللہ ابن روحنی کو نہیں مراد مناسب مراد نہیں بلکہ اس کا بھائی عبداللہ ابن عبداللہ بلکہ اس کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ ابن کو وہی مناسب مراد ہے یہاں نسبت علم جد ہو گئی ہے اور ابن عصیر اور نووی کہتی ہیں بخاری میں جو وارد ہے یہی سوال ہے اور جو کہتی ہے عبداللہ ابن عبید منافق کی لڑکی تھی یہ وہی ہے بلکہ یہ عبداللہ ابن عبید منافق کی بہن تھی مگر یہ ان کا دعوی مجردہ رات ثابت ابن قیس ان کا نام نمازان جمیلا جن کے سلیم ہے اور بخاری میں بھی آ رہا ہے دارا پتنی زینب ان کے عبداللہ آیا جمیلا زینب نام جمیلا لقب ہے نمازان حبیبا جن کے ساتھ آیا ہے یہ دوسرا خطہ ہے میں ثابت کے دین و اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں کرتی لیکن میں ان کو برداشت نہیں کر پاؤں گی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت قدیم تھی اور ثابت تمیم الوجہ تھے یعنی ان کا کردار بد تھا بدصورت تھا مگر خدا نے کتنا بڑا کمال دیا تھا خطیب الانصار کو بلاتے تھے اور جب عبداللہ اور جب حسین کو قرضاب آیا تھا تو حضور نے اپنی طرف سے تقریب کرنے کے لیے انہی کو معین کیا اور فرمایا ہارا سب اتنی عجیب و کام چہرہ تو اللہ نے کم دیا لیکن زبان اطلاق عطا فرمائی لسان تلق و سلق عطا فرمائی تھی جب شروع ہو جاتی تھی تو دریا کا بند ٹوٹ جاتا تھا اور مسلسل کلام کرنا میں نے جوان کو دیکھا چہرہ تو ایسا ہی ہے لیکن اس قدر نفیس کتاب لکھی ہے بالکل بے نظیر اور اتنی محنت کی ہے کیا کرے عادل صادق پیدل اے دل پے دل اے دل پے دل کچھ اس کو نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے چلیے اور امداد کا جوڑ کرا دو دونوں مطبخ کے منیجر ہو جائیں گے کھاتے رہیں گے چائے پیتے رہیں گے بیٹھے چار چلیے ہم بھی جو بچے تھے تو ہماری بھٹی اپنانے کی بھی وہ چائے کچھ بیچاری کھاتی نہیں چائے کی اتنی ساری پہلے دودھ کی دودھ ہم بچہ کمپنی دوڑتے آئی چائے آئی چائے اور سب کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا پوری کمپنی کو دیتی اور دن نانی ہماری کہتی تھی چالیس سال کے انہوں نے بندہ نہیں کھایا بس کی کھاتی کیا تھی کبھی گوشت آتا تھا تو اس کو کھاتی کیونکہ جن کا اثر تھا ہڈی تو موت چوستی بدھی خوشر ایک دم ہم نے ایک دن بدھی اور اثر میں تھا روسا, میں نے سوچا کہ مجھے جو بک رہی ہوں میں نے بھی اس کو کہنا شروع کر دیا. بس بھی اتنا بڑا چھرا دے کے دوڑی میرے پیچھے پہنا حرض کو پیار نقیبن تو حرض کو مل باپ تم دم مشکل کی گا جدتی ہوں فقضب جدہ لا على المرأة هكذا أي الذي قال المرأة لا تعرف في تلك الحال ما مر عليه مذكور بعد قصر في من شلال الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيبات توجيبات فان دشمبه جزم بديكي هم تمام مجلس بديكي تمام دنيا سے مخلوق بمبئی تک کے لوگ آتے ہیں ایسے کرتی قرض پیار میں رہتی رہتی اردو بولتی تھی اس وقت بالکل آواز بدل جاتی تھی مردانہ آواز اور ہوتی اور ویسے بیچاری جیتا جی دادا ان کا بڑا احترام کرتے تھے بھابھی تھی نا دادا جی میں نے کبھی نہیں دیکھا دادا سر اٹھاتے صبح وہ کہتی رہتی تھی کوئی کام